szansach i bez problemu. Przez to gówno przez ten chyba jest Bogiem albo wysłannikiem piekiel zdrającym duszę młodych ludzi. Ja muszę wreszcie pokonać to, pokonać ten strach, pokonać to zło. Więc słyszysz, nie widzisz, ale dobrze o tym wiesz, że są tacy ludzie zabierani przez śmierć. Właśnie wtedy, gdy życie ich nabiera barwy, w jasnym słońcu własna przyszłość w ich oczach dni. Tak nagle z niczego ktoś puka do drzwi twych myśli. To pytanie, dlaczego przedwcześnie giną ludzie niewinni. Życie człowieka jak w lesie płynie, rzeka tak cicho, nierówno pokonać musi łzy matek płaczący przez czas doskonale. TV, gołe ściany i ty na fotelu wygodnie, jak na łące swobodnie lądujesz w myślach. Utłańczy skrota, spokój i nienawiść chciałbyś zabić tego, kto zabrał przyjaciela twego. Każdego w każdej chwili podobny czekało. Twój krok odbijany jest w echu samotności. Towarzyszem twojego życia jest wędrownik przeznaczenia. On czeka na twój krok, aby zmienić życia to. Kto rzuci twą duszę w utłęt zapomnienia. Rytmy pokusy zagłuszają serca rytm. Odejdźmy trochę dalej i co dzieje się z nim. Po prostu więcej nie usłyszy już nas. Zginął, przedwcześnie upłynął mu czas. Życie człowieka jak w lesie płynie, rzeka tak cicho nie.